ptaki wciąż obok siebie. Mijamy się nawzajem, ja o tobie nic nie wiem. Mimo tego czuję, będę tu już zawsze. Tylko żabie, czy mówię prawdę? Jak czarne ptaki wciąż obok siebie. Mijamy się nawzajem, ja o tobie nic nie wiem. Mimo tego czuję, będę tu już zawsze. Tylko żabie, czy mówię prawdę? Przekraczam granice swojej wytrzymałości. Wtedy zmienia się mojego życia poziom jakości. Ludzie wychodzą na ulicę, by powiedzieć to, co myślą. Tam, gdzie jest agresja, może zdarzyć się wszystko. Zobacz sam, jak wiele możesz wytrzymać, kiedy dookoła ciebie otacza cię kpina. Brak mi sił na przekonywanie, lecz z drugiej strony nie chcę stać obojętnie, zanim coś złego się stanie. Jak czarne ptaki wciąż obok siebie. Mijamy się nawzajem, ja o tobie nic nie wiem. Mimo tego czuję, będę tu już zawsze. Tylko żabie, czy mówię prawdę? Jak czarne ptaki wciąż obok siebie. Mijamy się nawzajem, ja o tobie nic nie wiem. Mimo tego czuję, będę tu już zawsze. Tylko żabie, czy mówię prawdę? Wiesz, że masz tu znów morny kawałek mych bladych ust. Bardzo chcą, a nie umieją dawać słońca. Widzę mi czekający na bit ulice nie mające tu końca. Ulem okupione korzenie, a co? Tym, czego nigdy ja nie zmienię. A to jedno, co wiem na pewno, to, że jesteś tu ze mną. Daj mi rękę, patrz, czarne gwiazdy na niebie. Pomyśl, że jedna z nich jest tam tylko dla ciebie. Złap ten niewiarygodny bar, swe ręce. Bądź, bo niby to tak jak rad. Swe ręce znów, morny kawałek mych ust. Chwytać go tak, jak chwyta się nóż. Dookoła nas mi raży, no wyciągnie cię ręki. Betonowe widnokręgi. Jak czarne ptaki wciąż obok siebie. Mijamy się nawzajem, ja o tobie nic nie wiem. Mimo tego czuję, będę tu już zawsze. Tylko żabie, czy mówię prawdę? Jak czarne ptaki wciąż obok siebie. Mijamy się nawzajem, ja o tobie nic nie wiem. Mimo tego czuję, będę tu już zawsze. Tylko żabie, czy mówię prawdę? Się nawzajem, ja o tobie nic nie wiem. Mimo tego czuję, będę tu już zawsze. Tylko żabie, czy mówię prawdę? Jak czarne ptaki wciąż obok siebie. Mijamy się nawzajem, ja o tobie nic nie wiem. Mimo tego czuję, będę tu już zawsze.